الباب الواحد والتسعون ومئة باب فضل صلاة الجماعة جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل ہے. بخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا, وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة, لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة, فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث, تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه, ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ جب آدمی وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے پھر مسجد کی طرف جائے, اور مسجد کی طرف جانے سے اس کا مقصد سوائے نماز کے کوئی اور نہ ہو, تو یہ جو قدم بھی اٹھائے گا اس کے ذریعے سے اس کا ایک درجہ بلند اور ایک گناہ معاف ہوگا. پھر جب نماز پڑھ لے گا تو جب تک باوضو اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. فرشتے کہتے ہیں, اے اللہ اس پر رحمت فرما, اے اللہ اس پر مہربان ہو جا, اور جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے. بخاری و مسلم. یہ الفاظ بخاری کے ہیں. وعنہ رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد, فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته, فرخص له, فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میرا کوئی قائد نہیں جو مجھے مسجد تک لے آیا کرے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اسے اس بات کی رخصت دیں کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت عطا فرما دی. جب اس نے جانے کے لیے پیٹ پھیری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تو نماز کی اذان سنتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کا جواب دے یا قبول کر، یعنی مسجد ہی میں آ کر نماز پڑھ۔ مسلم۔ وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا، رواه أبو داود بإسناد حسن، ومعنى حي هلا تعال۔ حضرت عبداللہ اور بعض کے نزدیک عمر بن قیس المعروف ابن ام مکتوم مؤذن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مدینے میں کیڑے مکوڑے یعنی سانپ بچھو وغیرہ اور درندے بہت ہیں، اس لیے آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت عنایت فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح سنتا ہے؟ اگر سنتا ہے تو مسجد میں آ۔ اسے امام ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیده لقد هممت ان آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دوں، چنانچہ انہیں اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں، چنانچہ اس کے لیے اذان دی جائے، پھر میں کسی ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں خود ان لوگوں کی طرف جاؤں جو مسجد میں نہیں آتے، اور ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم۔ وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ کل کو وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان نمازوں کی اس جگہ حفاظت کرے جہاں ان کے لیے اذان دی جائے، یعنی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے تمہارے پیغمبر کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں، اور یہ نمازیں بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں، اور اگر تم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو گے جس طرح یہ پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو تم اپنے پیغمبر کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے پیغمبر کی سنت چھوڑ دی تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے، اور میں نے تو اپنے لوگوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ نماز سے وہی پیچھے رہتا جو کھلم کھلا منافق ہوتا، اور البتہ تحقیق بعض مریض قسم کے آدمی کو دو آدمیوں کے سہارے سے لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا، مسلم۔ اور اسی مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے طریقے سکھلائے، اور ہدایت کے طریقوں میں سے اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہے جس میں اذان دی جاتی ہے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس بستی یا جنگل میں تین آدمی ہوں جن میں با جماعت نماز کا اہتمام نہ کیا جائے تو ان پر یقیناً شیطان غالب آ گیا ہے، لہذا تم جماعت کو لازم پکڑو، یقیناً بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے دور رہتی ہے۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند سے روایت کیا ہے۔